Давайце тэксты, Сергей Петрович. Ён узняў галаву, Вера стаяла перад ім, заклапошана ўглядаючыся ў паперы, якія ён паклаў перад сабой. Тэксты, а яшчэ хвіліну, тут стыль трэба правіць. Які стыль? Дзе? Узняла галаву Дзіна. Здаецца, я ўсё вычытала. Тады бярыце, на вас, спадзяюся, Дзіна Івановна, сёння на вас. Галава яшчэ не прайшла, таблеткі як? Не дапамагаюць. Ну што таблеткі, заблакіруюць чалавек, ён і супакойваецца, а на самай жа справе ўсё застаецца па-ранейшаму. Арганізм да таблетак прывучыць шкодна. Не супакойвайце, дарагая. Увайшла дыктарка. Давайце тэксты, Сергей Петрович. Зося? А дзе Іван Іванович, ён што? Па-мойму, прыкладваецца. Не дай бог плёнка пойдзе крыва ці яшчэ нешта, я тады маўчаць не буду. Зося ўзяла тэксты, загадкава ўсміхнулася і каралевай паплыла да дзвярэй. От прыгажуня. Паглядзіш, і жыць лягчэй становіцца, не ўтрымалася Дзіна. Бедны муж, зноў будзе пасля перадачы я каравуліць, хіхікнула Вера. Ну і правільна, ці мала да яе прастаюць. Тэлезорка. Падымі трубку, Вера. Гэта вас, Сергей Петрович. Стэла, прашу цябе. Так. Не, сказаў табе. Я грубы. Пляваць мне на вячэру. Абыдуся. Падумаеш? Ён выйшаў з-за стала, апрануўся. Яшчэ гадзіна да навін. Я хутка, дзяўчаты. Калі хто будзе шукаць, скажаце... Вышел у монтажную. Низкое червоное солнце хавалося за каменные гмахи. Невеликий приморозок проходил, и дворник у потрапаным синим фартуху жменями сыпал на тротуар желтый песок. Сергей перешел в улицу и скировал проз парк. Голые древы самотно краналися одно одного, и скрозь бачился шерох пошарпанных зеленых лавок, на паўзасыпаных снегам. Ісці было недалёка. Мастацкі музей стаяў адразу па-за паркам. Вялізны будынак шэрага каменю здаўся Сергею сёння непрыветным, маўклівы, бязлюдны. Ён нібы задумаўся аб нечым сваім, патаемным, і непрыемна было абыходзіць яго, шукаючы службовы ўваход і прасіць непахісную падазроную дзяжурную, каб упусціла яго да навуковых супрацоўнікаў. Дзяжурная адпіралася, нервавалася, і Сергей нарэшце зразумеў, чаму. Было ўжо 5 гадзін. У музеі ў гэты нерабочы дзень заставалася нямнога народу, да і тыя, відавочна, збеглі з працы. Нарэшце дзяжурная пазваніла ў аддзел, але і там нікога не было. Відаць, нехта з тых, хто застаўся там, быў у гэты час у залах. «Мне трэба паглядзець толькі адно палатно», – настойваў раззлаваны Сергей. На одну хвилину войду и все, назад выйду. Вось посведчення заберите. Я ж буду идти назад тем же шляхом. Не маю права. Дежурная так само раздлавалася и говорила вороже. Без науковых супрацовников, без директора не маю права пускать. Хоть бы ты министр был. Ничего не заставалося, як пойти прэч. И Сергей повольно вышел. Але не бы еще спадзяючыся на нешта, павярнуў да ўваходных дзвярэй і ціха патузаў іх. Але вялікія чыгунныя яшчэ мінулага стагоддзя дзверы надзейна ахоўвалі музея дняпрошаных наведвальнікаў. Нібы Арфей перад брамай пекла, са здзеклівай усмешкай пракаментіраваў свае дзеянні Сергей. Але яна не Эўрыдыка, назад яе не забярэш. Ён з нечаканай злосцю пехтануў нагою дзверы. Яны працяжна загулі, і ён таропка амаль подбегам заспешаўся прэч, азіраючыся па баках. У рэдакцыі на крэслах перад тэлевізарам сядзелі Дзіна і Вера. За імі туліліся Барыс і Міця, каля акна стаяў і курыў Якуб. «Ну што, маэстра, прагуляліся?» – з'едліва сказаў Якуб. «Якуб Паўлавіч, Гэта датычыць вас у самай малой ступені, вельмі ветліва адказаў яму Сергей, і Якуб тут жа заспяшаўся. Я ж жартую, Сержы, ты сёння нейкі такі. Я заўсёды такі. Не пераношу, калі лезуць не ў свае справы. І ўвогуле, што вы вечна тырчыце ў гэтай рэдакцыі? У вас, здаецца, ёсць і свае справы. Так, яго Сергей Петрович, з вясёлай злосцю засмяялася Дзіна. Нарэшце, дачакаліся ад вас, а я ўжо думала, што вы век будзеце Якуба баяцца. Хаця ён кату пад пяту. Сачылка імгненне пачакаў, нібы спадзяваўся, што Сергей жартуе. Але Дзініны словы як хлестанулі яго, і ён пакаціўся да выхаду, наліваючыся бурай у плямах чырванню, асабліва заўважанай у святле электрычнай лямпачкі, якую ўключыў Сергей. «Ну, давайте глядзець», – спакойна сказаў галоўны рэдактар, і Міця тут жа рвануўся да тэлевізара, ўключыў гук. «Перадаём навіны», – чароўна усміхнулася з экрана Зося. Звыкла змільгалі кінакадры, змяняліся застаўкі, то імгненна, то павольна, нібы раствараючыся, і ўсе, хто сядзеў у рэдакцыі, напружана сачылі за экранам, час ад часу абменьваючыся кароткімі рэплікамі. «Дрэнна свяціў трыбуну, Міця», — адмовіў Юпітер. Ішла кінастужка пра нараду работнікаў харчовай прамысловасці, і толькі вопытнае вока магло заўважыць, што, здымаючы нараду, кінааператар быў не ў гуморы. Ён не неды паказваў на адно імгненне, праўда, залу, дзе многія змора наклявалі насамі або размаўлялі з суседзямі, і Сергей не мог стрымаць раздражненне. Ну навошта было даваць буйным планам гэтага на трыбуне? Ён жа не на залу гаворыць, а на камеру, да яшчэ шыю выцягнуў, каб цалкам улезці ў яе. Ох, Барыс, ну, я вінаваты, што людзям хочацца бессмяротнасці, паспрабаваў пакрыўдзіцца Барыс, але Вера замахала рухамі. Ціха ты, дай паслухаць. Маладая жанчына з метэацэнтра расказвала пра надвор'е, гаварыла яна гладка, не збіваючыся, і Дзіна пахвалила. Малайчына наш Іван Іванавіч, выдрасіраваў яе такі. Помніце, я за яе вымову атрымала ў першы раз. І дарма атрымала. Што яна стаяком стаяла віна рэжысёра, пачуўся голас ад дзвярэй. Ён мяне да інфаркту давядзе, гэты Якуб. Плюй у вочы, кажа Божая раса. Ну што, зноў будзеш чакаць? Ідзі ўніз да міліцыянера, не стой над душой. Іду, Дзіначка, узрадаваны Якуб зачыніў дзверы ў пакоі, заварушыліся, выключылі тэлевізар. Дзякуй Богу, ўсё нармальна, з палёгкаю здыхнула Вера, апранаючыся. Што гэта ты з Якуба злітавалася? Ван Іванавіч прыйдзе зараз, а ты ж ведаеш. Не хачу, каб Якуб яго засёк. А што вы, Сергей Петрович? Я пачакаю, мне трэба сёе-тое праглядзець. А, ну, мы пайшлі, ідзём, хлопчыкі, не замінайце. Так, да пабачэння, Сергей Петрович. Усяго добрага. Сергей адчыніў фортку, прагнуў, дыхнуў паветра. У калідоры пачуліся крокі. Гэта сапраўды быў Іван Іванавіч, які паціху спяваў свае любімыя. «Скрыпяць мае лапці, як іду да цябе, эх!» «Заскрыпяць, калі ў цябе такая жонка!» — голасна сказаў ён, увальваючыся ў рэдакцыю. «Яшчэ як заскрыпяць, о!» «Мой дарагі!» Ці варта кожнаму скардзіцца на сваю жонку? Гэта неяк неэтычна, ці што, тваё любімае слоўца? Ну, давай, чысці, давай, бездакорны сем'янін і работнік. Кінь, Іван, сядай лепей. Ня-а, не сяду ні за што. Хоць на калені станавіся. Раз ты мяне не паважаеш, няма пра што і гаварыць. Всё, бывай. Піць трэба меней, сказаў яму ў спіну Сергей, тут жа пашкадаваў, не трэба было гаварыць з Іванам такім тонам. Ён нядрэнны чалавек, і, можа, якраз зараз яму карцела нешта сказаць, выказацца. А ён, Сергей, нават не захацеў з ім гаварыць. Захацелася дагнаць Івана Івановича, растлумачыць яму, што пра гэта ён не думаў, ён выскачыў у калідор, заспяшаўся да ліфта. На першым паверсе нікога не было, толькі стары міліцыянер раўнадушна шалясцеў газетай. Сергей зазірнуў дыктарскую. «Прывітанне работнікам блакітнай музы!» — пачулася ззаду. Сергей зірнуўся Валянцін. «Сапраўдны дзень сюрпрызаў! Ты што, на халтурцы?» «Ну так, якія тэксты сачыняюць вашы пісакі, ну проста жах! Выходзіш, плявацца хочацца!»